तफसीर देखते हैं आयत नंबर 51 से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तत्तहिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को दिली दोस्त न बनाओ। क्यों? इसलिए कि बादुहुम औलिया उबाद, उनमें से बास तो बास के ही दोस्त हैं। और क्या नुकसान होगा? वमैं यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तुम में से जो उनसे दोस्ती करेगा तो वो उन्हीं में से हो जाएगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़्ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला ज़ालिम कौम को राह नहीं दिखाता। यहाँ से रुकू का आगाज़ है। अल्लाह ताला एक बार फिर ईमान वालों को ईमान की निस्बत से पुकारते हैं, और एक ईमान वाले की ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की रहनुमाई होती है। अल्लाह की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारने वाले शैतान का तर्न वाला नहीं बनते। इसीलिए वो लोग जो अल्लाह ताला की किताब से अपने आप को जोड़ते हैं, बेशक शैतान उनको बहकाने की कोशिश करेगा, ये नहीं कि शैतान उनको बिल्कुल ख़ाली छोड़ देगा, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला के ये हुक्म उसको अल्लाह के साथ जोड़े रखते हैं। हम सबको इस नेमत पे अल्लाह ताला का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना है कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू सुन के हम सिर्फ बरकत लेने का ही ख्याल नहीं दिल में लाते, बल्कि अल्लाह ताला की रहनुमाई में हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने की नियत भी करते हैं मुस्तकबिल में, और अपनी पिछली ज़िंदगी में जो कुछ हम अल्लाह ताला की रहनुमाई के बग़ैर कर चुके उस पे शर्मिंदगी भी महसूस करते हैं। तो फरमाया कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ईमान का क्या तकाजा है? उस तकाजे को समझने से पहले ईमान की हकीकत को दोहरा लेना फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि जो तकाजा है वो बाज़ लोगों के दिल पे बोझल पड़ता है। ये ऐसा मौजू है कि जिस पे अमूमन मुसलमानों के अंदर थोड़ा एग्रेशन पाया जाता है। लोग खामखा ये महसूस करने लगते हैं कि अल्लाह ताला यहूद या नसारा के साथ ताल्लुक़ कायम कर रखने की इजाज़त क्यों नहीं देता, और कुछ लोग इस बात से इतनी आगे पहुंच जाते हैं कि इस आयत को सुनते ही कि देखो यहूद और नसारा के साथ दोस्तियां ना करो, एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और उनके साथ अच्छे मामलात करना, उनके साथ भाईचारे वाली कैफियत पैदा करना, इसको भी भुला देते हैं। तो ये जहन में रखने की ज़रूरत है कि ईमान होता क्या है, क्योंकि जब ईमान की बात समझ में आ जाती है तो उसके बाद फिर इंसान उसके तकाज़ों को भी ज़्यादा आसानी से निभा सकता है। लेकिन जब दिल में ईमान ही पूरी तरह रासिख नहीं होता, तो फिर तो हकीकत है कि ऐसे कामात सुनते ही ऐसे महसूस होने लगता है कि ईमान जो है वो हमें रिजिडिटी की दावत देता है, या मुसलमान जो हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, और लाइक दिस एंड दैट, इस किस्म की बातें ज़ुबान पे आने लगती हैं, और ज़ुबान पे ना भी आएँ तो दिल में आने लगती हैं। तो ईमान क्या है? अल्लाह को मान जाना, अल्लाह को बड़ा मानना, उसको मुश्किल कुशा मानना, उसी से अपनी तमाम ज़रूरियात को मुंसलिक कर लेना। मेरा अल्लाह मेरी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है, अल्लाह ताला को उसकी तमाम सिफ़ात के साथ पहचानना, वो राज़िक भी है, वो खालिक भी है, और वो मालिक भी है। क्योंकि जब इंसान अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करता है, तभी उसको फिर अल्लाह ताला की बात भी समझ में आती है। तो यहाँ ये जो बात बोल दी कि अल्लाह ताला को अगर तुम अपना मालिक और खालिक मान चुके हो, तो फिर याद रखो कि ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ। इस आयत को सामने रखने का एक ज़ाहरी पहलू है जो आज के हालात के हिसाब से हो सकता है, और दूसरा पहलू है कि यह आयत कब नाजिल हुई। पहले अगर हम देखें कि जहाँ ये आयतें नाजिल हो रही थी तो वहाँ के मुसलमानों के हालात क्या थे, तो इंशाल्लाह ताला फिर इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب آئے تو اس سے پہلے یہود وہاں سے ایک دیندار طبقے کے نام سے معروف تھے، معیشت پہ ان کا کنٹرول تھا، اقتصادیات پر کل بھی ان کا قبضہ تھا، آج بھی انہی کا دکھتا ہے۔ اسی طرح یہود کی جو تاریخی عظمت لوگوں کے دلوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا اگر ہم اسلام کی طرف آ گئے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اگر قبول کر لیں گے تو یہود ہمیں مالی طور پہ تکلیف دیں گے اور ہماری معیشت خراب ہونے لگے گی۔ اس طرح کے خوف سے بعض دفعہ کچھ مخلص ساتھی بھی اسلام قبول کرنے کے باوجود دل میں یہ اندیشہ رکھتے تھے، کیا کہ کہیں ہماری اکنامکس خراب نہ ہو جائے، ہماری معیشت خراب نہ ہو جائے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ عبادہ بن ثابت ایک مخلص صحابی تھے، کہنے لگے کہ یہود میرے دوست ہیں، کیونکہ دیکھیے مدینہ میں رہتے تھے تو دوستیاں تو تھیں۔ ہم ان چیزوں کو جب پریکٹیکل فیلڈ میں لے کے جا کے سمجھیں گے تو زیادہ اچھا سمجھیں گے۔ انسان جہاں بھی رہتا ہے وہاں ان سے دوستیاں ہوتی ہیں، دل مل جاتے ہیں، کھانا پینا ساتھ ہونے لگتا ہے، وہ چیز اتنی بری نہیں لگتی جو دور بیٹھے ہوئے لوگوں کو لگتی ہے۔ تو مدینہ کے لوگوں کا یہی حال تھا، آپس میں مل بیٹھ کے رہتے تھے اور ان کے خیالات بھی چونکہ ملتے تھے تو دوستیاں بھی اچھی ہوتی تھیں۔ اب بیچ میں ایک دم اسلام آ گیا۔ جب اسلام آیا تو اسلام کے کچھ تقاضے تھے۔ اب سوال کیا ہوا کہ دیکھو، کوئی ایسی دوستی نہ کرنا کہ جو تمہارے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو عبادہ بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ ان کے عقائد یا ان کے نظریات اسلام سے فرق ہیں تو میں نے کہہ دیا کہ یہود میرے دوست ہیں اور میں ان سے برات اختیار کرتا ہوں۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے کہا، میں تو ایک ایسا آدمی ہوں جو اپنے اوپر چکر سے ڈرتا ہوں، اس لیے اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی بات کا اظہار اس آیت میں اور اس سے اگلی آیت میں آتا ہے کہ فطر الذین فی قلوبہم مرض، پس آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری؟ نفاق کی بیماری۔ کیا کرتے ہیں؟ یسارعون فیہم، وہ انہی کے اندر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی ان کی محبتوں کا رخ، ان کی زندگی میں اہمیت ہے تو انہی لوگوں کی ہے۔ یقولون نخشا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم کو زمانے کی گردش نہ پہنچ جائے، ہمارا حالات خراب نہ ہو جائیں، ہماری مدد نہ رک جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ فاس اللہ ان یاتی بالفت، کہ پس ان قریب لے آئے اللہ فتح کو، او امر من عندہ، یا کوئی اور ہی امر ہو جائے، کوئی اور ہی کام ہو جائے، اسلام غالب آ جائے، مسلمانوں کے ساتھ آسانیاں ہونے لگیں، آج کے مشکل حالات بدل جائیں اچھے حالات میں۔ کسی کو کیا پتہ کل کیا ہوگا، لیکن یہ لوگ جو دل میں نفاق چھپاتے ہوئے یہود و نصارہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر پاتے تھے، ایک خاص خط پہ جانے کے بعد اس سے اگلی خط پہ پہنچے ہوئے تھے، تو ان کا حال کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ اس بات پہ جو اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہیں اس پہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ وہ دعا بات کیا تھی؟ منافقوں کے دل میں یہ خوف سمایا ہوا تھا کہ دیکھو مسلمان ابھی نئے نئے لوگ ہیں، چار پانچ چھ سال کی بات ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آتے ہوئے، کیونکہ آپ کے ڈائریکٹ ہجرت کرنے سے تقریباً 2 سال پہلے ہی وہ ساری موومنٹ شروع ہو چکی تھی جس کی وجہ سے مدینہ میں آپ کی باتیں ہونے لگی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو 4-5 سال کی بات ہے جس کو ہم سن رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ وہ کئی سالوں سے رہ رہے تھے اور ان کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اہل کتاب ہونے کے ناطے ان کو خوب اپنے آپ سے جوڑ کے بھی رکھا ہوا تھا، تو ان کو یہ خوف آیا کہ مسلمان تو چند 4 دن پرانے ہیں، کیا پتہ پنپتے ہیں کہ نہیں، کیا پتہ یہ عمارت بننے سے پہلے ہی گر جائے، کیا پتہ یہ درخت پھل پھول لاتا بھی ہے، کیا کریں۔ اب کرتے کیا تھے کہ بظاہر مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے کیونکہ سچ لگتا تھا، حق تھا، حق ان کے دلوں نے پا لیا، لیکن انسان ہونے کے ناطے دلوں میں کچھ وسوسے بھی تھے، اس لیے یہود سے اپنی دوستیوں کو توڑ نہیں سکتے تھے۔ اکیلے میں ان سے بھی جا کے محبتوں کی باتیں کرتے اور جب مسلمانوں کی محفلوں میں آتے تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ کرتے اور سوچتے کیا تھے کہ چلو دیکھتے ہیں دونوں طرف ساتھ رکھتے ہیں جو غالب آ گیا اس کا ساتھ دے دیں گے جو مغلوب ہو گیا اس سے الگ ہو جائیں گے لیکن ایسے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب انسان اپنے دل میں کچھ اور رکھ کے ظاہر پہ کچھ اور رکھتا ہے تو اس کے رویوں سے اور اس کے معاملات سے بھی اس کا اظہار ہونے لگتا ہے ایسے لوگوں کو کہا کہ دیکھو کل اللہ فتح لائے گا اسلام آ کے رہے گا حق کا بول بالا ہوگا سچ تو رہے گا ہی لیکن ایسے وقت میں پھر یہ اپنے ان کاموں پہ شرمندہ ہوں گے جو انہوں نے مختلف مواقع پہ اسلام کو حق سمجھتے ہوئے اس کا حق نہ دیا اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ اس پہ شرمسار ہوں گے۔ یہ تو تھا ان دونوں آیتوں کا ایک ربط بھی اور اس دور کے لوگوں کی بات کہ جو اس آیت کو لیتے تھے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ آیت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو جو ایمان لا چکے ہو لا تتخذو نہ تم پکڑو۔ لفظ تتخذو کو بھی غور سے دیکھیں گے تو آپ کو بڑا خوبصورت نقطہ نظر آئے گا کہ تم نہ پکڑو۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے دوستی کرنا، یہ نہیں کہا کہ لا تجعلوا ولایتن یا تم ان سے دوستیاں نہ کرو بلکہ نہ تم پکڑو۔ پکڑنے کے لفظ سے ایک خاص قسم کی فیلنگ دی جا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں اور تم ہاتھ بڑھا کے ان کو پکڑنا چاہتے ہو، تمہارا معاملہ ان کی طرف بڑھنے والا ہے، تم اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہو تاکہ وہ تمہارا ہاتھ تھام لیں۔ یہاں اصل میں ہاتھ بڑھانے سے مراد صرف ان سے بات چیت کرنا نہیں۔ یہاں شروع میں یہ بات واضح کر دوں کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان سے اپنا معاملہ ختم کر لو، کافروں کو مار دو، تم ان کے ساتھ اپنی ساری چیزیں الگ کر لو، ان سے اپنی تجارت کو چھوڑ دو، کوئی ایسا کام کر لو کہ جس سے لگے کہ ان کا اور تمہارا کوئی آپس میں تعلق نہیں۔ یہ ہرگز مطلب نہیں۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ ایکسٹریمزم پایا جاتا ہے، بعض لوگ ان آیات کو پڑھتے اگریسو ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس اب جہاں کوئی کافر دکھے ان کو مار دو، ان کو پکڑو اور ان کا راستہ روک دو، ان کو ڈانٹو، ان کو تنگ کرو، ان کی برائیاں کرو، ان پہ تنقید کرو۔ یہ ہرگز مطلب نہیں۔ اللہ کا دین عدل اور انصاف والا دین ہے اور دین بندے کے اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے، رب ان کے ساتھ کیا کرے گا یہ رب کا معاملہ ہے، مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت نہیں کچھ بات کہنے کی۔ لیکن وہ لوگ جو آپ کو کچھ نہیں کہتے، آپ نے ان کو کچھ نہیں کہنا، جو امن کے ساتھ آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ نے ان کا راستہ نہیں روکنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ان کی بارے میں بری باتیں کہو، تم ان کے بارے میں کمنٹ پاس کرو۔ ہاں کہا کیا کہ تم دوستی نہ کرو، تم اپنے آپ کو بچا لو۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ یہاں انسان کو بچایا جا رہا ہے، نہ یہ کہ ان کو ٹارچر کرو۔ اگر جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے ہم پوری بات آگے تک لے کے ہی نہیں جا سکیں گے کہ دیکھو بعض دفعہ انسان اپنے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے بہت سارے غلط راستوں پہ چل پڑتا ہے۔ اگر تمہارے دل کا یہ فیصلہ ہے نا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں نہیں ان کے ہاتھ میں، تو پھر یاد رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل یہ تمہارے دین کو ہی نہ بدل دیں۔ آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ یہی حال ہے۔ کل ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست میں یہ معاہدے ہوتے تھے، آج ورلڈ لیول پر ایسے معاملے ہوتے ہیں۔ تو ہم چند پوائنٹ شیئر کریں گے کہ آخر کیوں روکا گیا، کیونکہ جب تک ریزننگ نہیں کی جاتی ان ٹاپکس پہ بات آگے نہیں چلتی، اور جب کبھی ہم کسی نئے بندے سے یا کسی بچے سے اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور پوری بات بتائے بغیر ڈائریکٹ اس موضوع پہ کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے سامنے یہ باتیں کیوں رکھی جا رہی ہیں کہ الحمدللہ آپ ٹرو سیکر آف نالج ہیں، آپ ہر روز قرآن سیکھنے کے لیے یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو فرض بنتا ہے کہ آپ کو وہ حکمتیں ضرور بتائی جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے کیوں روکا، کیا نقصانات ہوتے ہیں یا اس سے انسان کے ایمان کے اوپر کیا حلل آتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک رہنما کی تھی، آپ ایک لیڈر تھے امت فالورز کے معنی میں، اور وہ مقصد کیا تھا؟ کنتم خیر امتن اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلے، تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، دنیا سے برائیوں کا خاتمہ کرنے اور نیکیوں کو پنپنے کا ماحول کریٹ کرنے والی امت ہو تم، تمہارا ایک مقصد ہے، وجعلناکم امتم وسطا، تمہیں ایک خاص امت بنایا گیا. اب جب مسلمان اس مقصد کے لیے نکلتے ہیں تو اس مقصد کے راستے کی رکاوٹ سب سے پہلے اہل کتاب بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی مخالفت اہل کتاب نے کی اتنی مکہ والوں نے نہیں کی. انہوں نے تو صرف ایک موضوع پہ بحث کی تھی نا، شرک پہ اور باپ دادا کے نام پہ بس. لیکن جب آپ مدینہ میں آئے تو آپ کو بات بات پہ ریئیکشن دیکھنا پڑتا. وہ ایک ایک چیز میں آپ کو ٹیلی کرتے تھے، کمپیئر کرتے تھے، یہود کیا کہتے ہیں اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں. پھر یہود کی طرف سے اعتراضات ہوتے تھے، تو پہلا نقصان کیا ہوتا ہے جب ایسی دوستیاں کر لیتے ہیں؟ تو پھر وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ دوست کا بہت اثر ہوتا ہے، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ. بعض دفعہ ہم اسی طرح بات کرنے لگتے ہیں جیسے ہمارے دوست بات کرتے ہیں. وہ اونچی بولتے ہیں تو ہم اونچی بولنے لگتے ہیں، وہ آہستہ بات کرتے ہیں تو ہم آہستہ بات کرنے لگتے ہیں. یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا اور ایسا ہی رہے گا. تو مسلمانوں کو محتاط کر دیا گیا، تم ایک مقصد کے لیے ہو اور یہ اہل کتاب اس مقصد کے راستے کی رکاوٹ ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. اگر تم ان سے دوستیاں کرو گے تو بالآخر پھر اللہ کے نبی کی رہنمائی سے تمہیں یہ ہٹا دیں گے، کیونکہ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا اس میں بہت ایسی چیزوں کی نفی مل رہی تھی جس کو یہ لوگ اپنی منمانیوں کی وجہ سے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کر چکے تھے. دوسری وجہ کیا ہے ان دوستیوں سے روکنے کی؟ اور دوستی بھی یہ وہ ہے جہاں ولایت کے درجے پہ بات پہنچ جائے. پیچھے بات ہو چکی اس لیے میں وہ چاروں سٹیپس تفصیل میں نہیں جانا چاہتی کہ دوستیوں کے چار درجات ہوتے ہیں. مواسات کا تعلق ہے، ہمدردی کا تعلق ہے، ہو سکتا ہے نو پرابلم، معاملات ہو سکتے ہیں، آپ ان سے تجارت کر سکتے ہیں، وہ آپ سے کر سکتے ہیں، آپ ان کی جابز آفر کر لے سکتے ہیں، قبول کر سکتے ہیں، وہ آپ کی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کسی مصیبت میں پھنس کے مشکل میں آ گئے آپ ان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں. اس سے مراد ہے دلی دوستیاں. جب وہ تمہارے مقصد کے راستے میں حائل ہونے لگیں، جب وہ تمہارے اسلام سے دور کر کے اپنے رنگ میں رنگنے لگے، تو یہ دوسرا ایفیکٹ آتا ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں سے دوستی کرتا ہے تو اپنا رنگ ڈھنگ چھوڑ دیتا ہے. تاریخ کو دیکھ لیجئے، جہاں مسلمان نان مسلمز کے ساتھ انٹرمنگل ہوئے، جہاں انٹریکٹیو ہوئے، جب اسلام عرب کی حدود سے نکل کے عجم میں نکلا، وہاں پہلے نصارہ کی حکومتیں ہوا کرتی تھیں، یہود کی حکومتیں تھیں، اسلام پہنچا خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدلا، رنگ ڈھنگ بدلا. اور اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو ڈرانا چاہتے ہیں. پھر تیسری ایک خامی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب انسان ایسے لوگوں سے دوستیاں کرتا ہے تو اس کو اپنے دین سے وہ محبت نہیں رہتی جو کہ ہونی چاہیے. دیکھیے کہ جو مقام اسلام مسلمانوں کو دینا چاہتا ہے نا، وہ مقام چھٹ جاتا ہے جب مسلمان کی ہمدردیاں غیر مسلمان کے ساتھ ہونے لگتی ہیں. پھر ان دوستیوں کے لیے ایک اور نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا مشن ڈراپ کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسلمان جب ایسی دوستیاں کرتا ہے جہاں اللہ کے دشمن ہوں یا اللہ کی ان کے کام ان کے طور طریقے دشمنی والے ہوں، تو پھر ان کو اسلام سے والہانہ لگاؤ نہیں رہتا. اس کے ذہن میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے، نظریہ حیات تبدیل ہونے لگتا ہے، دوست اور دشمن کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک اگلا نقصان ہوتا ہے کہ پھر رہنمائی کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات سے اٹھ کے ان لوگوں کی طرف چلا جاتا ہے. گائیڈ لائن ان سے ملتی ہے زندگی گزارنے کی، جینے کی، مرنے کی، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس پیاری رہنمائی سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی تھی. اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اللہ تعالیٰ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے، لیکن ان کے رویوں سے مسلمانوں کو بچا رہا ہے. کہا دیکھو اگر تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے تو نقصان کسی کا نہیں ہوگا، تمہارا ہی ہوگا، اور سب سے بڑی بات تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ کس طریقے سے تم اس اثر میں آ جاؤ کہ کیسا لگے گا کہ جیسے یہ زیادہ لبرل لوگ ہیں، یہ زیادہ سوف سپوکن لوگ ہیں، یہ زیادہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو لہٰذا تم اپنے نظریات کو بدل کے پھر ایک وقت آئے گا کہ تم دوسری طرف جانے لگو گے۔ آج کیا نسلوں کے یہ مسئلے نہیں ہو رہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن مسئلے کیوں بگڑتے ہیں اور نسلیں کیوں بگڑتی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب حدیں پامال ہوتی ہیں، آج جب نظریات اتنے زیادہ انٹرچینج ہوئے کہ ہمارے نظریات دوسروں نے تو لیے نہ لیے، ہم نے ان کے ضرور لے لیے۔ جب ایک ماں پریشان ہوتی ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں سنتا، یا میری بچی اب میری بات نہیں سنتی، اور اب اسلام کی حدوں سے آگے بڑھ کے وہ کسی ایسی جگہ نکاح کرنا چاہتے ہیں جہاں دین کا بھی فرق ہے، تو میں وہاں سوچتی ہوں کہ آج اس ماں کے آنسو کیوں گر رہے ہیں، آج یہ کیوں غمزد ہے، آج اس کا یہ دکھ کتنا ناقابل برداشت ہے۔ لیکن وجہ کیا ہوئی کہ پیچھے سے ہم نے کمی کی، کوتاہی کی، ہم نے وہ فرق نہیں ختم کیا۔ دیکھیے کہ آپ کسی چیز کو دور سے دیکھیں نا تو آپ کو اس سے خوف آئے گا، وہ چیز آپ کے قریب کر دی جائے تو خوف کم ہو جائے گا، اور اگر وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو خوف بالکل ہی نکل جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، جیسے ڈیڈ باڈی، نام سوچ کے بھی تک خوف آتا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی نہ دیکھی ہو تصویر اس کی، دیکھیں آپ کو کوئی بھیج دے ای میل میں کوئی ایسا پاور پوائنٹ جیسی کوئی چیز جس میں ڈیڈ باڈیز کی تصویریں ہوں، تو انسان خوف کھائے گا۔ لیکن اگر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جابس کرتے ہیں ہاسپٹلس میں، ہر وقت مردوں کے ساتھ رہتے، ان کے ہاتھوں میں نبضیں ٹوٹتی ہیں، تو خوف نکل جاتا ہے۔ بعض دفعہ پھر انہی مردوں کا لوگ ڈائسیکشن کرتے ہیں، تو دل ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں اسی بات کو بتایا کہ دیکھو، جب تم اپنے دین پہ پکے ہو، ہاں اپنا دین پورا دے دیں، یعنی اب ایک سوال ذہن میں آپ کے اٹھ سکتا ہے کہ کیا کریں پھر ہم، ہمارا قصور کیا ہے؟ قصور یہ ہوا کہ ہم نے اپنا دین پورا نہیں دیا۔ اگر ہم اپنا دین پورا دیتے، خوبصورت طریقے سے دیتے، انشاءاللہ یہ چیزیں نقصان دہ نہیں ہوتی۔ ہم کبھی یہ نہیں کر سکیں گے دنیا میں رہتے ہوئے کہ ایک الگ بستی بنا لیں اور اس کا خوبصورت سا نام رکھ لیں، اس کے چاروں طرف باؤنڈری والز لگا دیں، کوئی اوپر ہواؤں میں سر سلسلے نہ ہوں، کوئی فضاؤں میں تعلق نہ ہو، اور آپ وہاں بیٹھ کے اسلام کا کام کریں یا اپنے بچوں کو پالیں، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ہاں کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ پہلے ان کو اپنا دین تو سکھائیں۔ کسی نان مسلم کا ساتھ نقصان نہیں دیتا اگر ہمارا اپنا اسلام محفوظ ہوتا ہے، بلکہ وہ تو اور رنگ دکھتا ہے۔ دیکھیے ایک کچا رنگ ہوتا ہے، ایک پکا رنگ ہوتا ہے۔ آپ دو کپڑوں کو اکٹھا رکھتے ہیں نا، تو نقصان کس کپڑے کا ہوتا ہے؟ کہ جس کا رنگ کچا ہے اس کا تو کچا تھا ہی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ کہ وہ سفید کپڑے پہ پڑ جاتا ہے۔ بتاؤ، ایسا سوچیں کہ کچے رنگ کا کپڑا سفید کپڑے کے ساتھ آپ رکھتے ہیں جس کے اوپر کوئی رنگ نہیں تھا، وہ رنگ سارا اس کا بھی خراب ہو جائے گا، اس کو بھی مٹیالا کر دے گا۔ لیکن آپ کالے رنگ کے کپڑے کے ساتھ کچے رنگ کے کپڑے کو رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں کچا رنگ اپنا چھٹے گا، اس پہ آئے گا، لیکن کالا رنگ اتنا پختہ ہے کہ وہ دوسرے کا رنگ لے گا ہی نہیں۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے دین سے جوڑو، اپنی بیسکس کے ساتھ جوڑو، تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا دین تم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ اور دیکھو، بعدہم اولیاء بعد، وہ آپس کے دوست ہیں، تم کیوں ان کو ڈسٹرب کرتے ہو؟ دو نام اوپر لیے اور ساتھ ہی کہہ دیے یہ باز باز کے دوست ہیں۔ یہ خوبصورت انداز ہے قرآن کا کہ یہ آپس میں ان کے تعلقات ہیں، ان کے مشن ملتے ہیں، یہ دونوں اسلام کے خلاف ہیں، ان دونوں کو اسلام سے ایک نظریاتی اختلاف ہے، ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ اسلام نے ہماری ترقی کو روک دیا، لوگوں کو ہماری طرف آنے سے روک دیا، اچھے بھلے ہمارے نام مشہور تھے، اسلام آیا اور اس نے اپنا نام بنا لیا۔ جو لوگ اس قسم کی نفسیاتی الجھنوں میں آتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہی کام سوچتے ہیں کہ دیکھو کہ پھر یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دنیا میں صرف یہودیت، نصرانیت اور اسلام ہی تین مذہب تو نہیں ہے نا، بیسیوں مذہب ہوں گے، سینکڑوں مذہب ہوں گے، لیکن کیوں بار بار قرآن پاک میں انہی کا نام آتا ہے؟ کیونکہ یہ اہل کتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کے حال پہ زیادہ یعنی بات کرنی ہے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنكُم وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، اگر تم میں سے کوئی ان سے ولایت کا درجہ رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا، ان کا معاملہ پھر بدل جائے گا، وہ ویسے نہیں رہیں گے جیسا کہ تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو۔ ان اللہ لا يهد القوم الظالمين، اللہ تعالی ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے دل، وہ پھر ایسے لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتا. اس یہ بہت بڑا انتقام ہے اللہ تعالی کا کہ جب بندہ پہلے مرحلے پہ اللہ تعالی کی بات نہیں مانتا تو پھر دوسرے مرحلے پہ اللہ تعالی اس کا ساتھ نہیں دیتا. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ پھر یہ بھٹکتے رہیں گے. دیکھیں اللہ تعالی کی مدد جو بندے کے ساتھ آتی ہے نا، وہ دو طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ مدد بھی نہیں آتی. ایک طرف بندہ ہوتا ہے اور دوسری طرف رب ہوتا ہے. اگر بندہ اپنی طرف سے کوشش نہیں کرتا تو رب اس کے لیے کام کرنا آسان نہیں کر دیتا. مثلا ایسا ہے کہ جیسے سورج نکل آتا ہے لیکن کوئی شخص اگر روشنی نہیں دیکھنا چاہتا اور اپنے گھر کے پردے تان کے آنکھیں بند کر کے پیچھے کمرے میں لیٹ جاتا ہے تو وہ روشنی اس کو فائدہ نہیں دے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہدایت نہیں دیتا؟ وہ لوگ جن کے نظریات بدل گئے، جن کے عقائد بدل گئے، جنہوں نے اسلام کی بجائے دوسری چال کو پسند کیا، تو پھر یہ کیوں نہیں بدلتے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو راہ نہیں دکھاتا. یہاں ظالم کون ہے؟ اگر آپ اس کے لفظی معنی میں دیکھیں گے تو چیز کو اس کا حق نہ دینا، چیز کو غیر مناسب جگہ پہ رکھنا. وہ دل جس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی وہاں دوسروں کی محبت آ گئی. اللہ تعالیٰ کو مشکل کشا سمجھنا تھا، یہ بندوں کو سمجھنے لگے. اسی لیے آگے پھر ذکر کر دیا کہ فطر الذین فی قلوبہم مرض، پس ان قریب آپ دیکھیں گے، یعنی یو شوڈ نو، آپ ضرور دیکھیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بیماری کا شکار ہیں. یہاں بیماری کیا تھی؟ اگر ہم اسی ٹیکس کو ساتھ لے کے چلیں تو بیماری یہی خوف تھا کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، اکنامکس خراب ہو جائے گی، اگر یہود ہم سے ناراض ہو گئے تو یہ ہماری مدد نہیں کریں گے، اور اسلام تو نیا نیا مذہب ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا. یہ بیماری تھی ان کی. کیا کرتے ہیں؟ یو سارے او نفیہم، بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ان کی طرف. ان کی ساری دوڑ دھوپ کفر کی طرف ہے. یہ انہی سے مدد لینے جاتے ہیں. ہر دور کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مختار کر دیا کہ دیکھو، جب اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے تم بندوں سے مدد مانگنے لگتے ہو تو یہی حال ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کہیں اور جڑے ہوئے ہیں، ان کافروں سے دوستی کرنے کے لیے بے قرار ہیں. انسان کی دوڑ دھوپ تو ہونی تھی اللہ کی طرف. اوپر آیت 48 میں کہہ دیا تھا کہ فاستبقوا الخیرات، اللہ کی طرف بھاگو، نیکیوں کی طرف بھاگو، کیونکہ اللہ ہی مرجیوکم جمیع، آنا تو تم نے اسی کی طرف ہے. لیکن اس کے باوجود جب بندے کو مال کی فکر ستاتی ہے تو بعض دفعہ پھر وہ بھاگ بھاگ کے دوسروں کی طرف جانے لگتا ہے. یہی معاملہ ادھر بتایا گیا کہ یہ جلدی جلدی بھاگتے ہیں ان کی طرف، ہر ایڈوائس یہ وہاں سے لیتے ہیں. آج بھی دیکھیے کتنے مسلمان ملک ہیں کہ جہاں ساری ایڈوائزری غیر مسلموں کی ہے، قانون بنتے ادھر ہیں، پاس وہاں سے ہوتے ہیں، فیصلے ادھر ہو رہے ہیں، آرڈرز اس کے وہاں سے آتے ہیں. یہی تو ایک بیماری ہے جس کا ذکر یہاں کر دیا. ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ اس کی وجہ ہے یہ کہ بیمار دل ہے. اور بیماری کیا ہے؟ یقولون نخشى ان تصيبنا دائرہ، ہمیں اس چیز کا خوف ہے کہ ہم کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں، ہمیں کوئی مشکل نہ آ جائے، ہمارے امداد بند نہ ہو جائے، ہماری مدد نہ رک جائے، ہم پہ پابندیاں نہ لگ جائیں، ہم پہ سینکشنز نہ لگ جائیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہر دور میں ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑو ان کو، ان کے حال پہ چھوڑو، تم اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھو. یہ منافقین کے طرز عمل پر تبصرہ تھا، زبان پہ کچھ اور تھا، لیکن اللہ ان کے دل کی بات کھول رہے تھے کہ دیکھو تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ اگر ان لوگوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تمہارا ساتھ نہیں دے گا؟ کیا رحمت کے سارے خزانے ان لوگوں کے ہاتھ میں؟ کیا بارش ان کے ہاتھ میں ہے؟ کیا فصلوں کو اگانا انسانوں کے ہاتھ میں ہے؟ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا لطیف سا نقطہ ہے کہ جس پہ اکثر لوگوں کو شیطان اچک لیتا ہے، مال کا فکر، کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے. بڑے بڑے لوگ اس مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، پھر بھوکے تو نہیں مرنا، پھر کیا کریں، پھر جاب تو نہیں چھٹے گی۔ ہر بات خود سمجھنے کی بھی ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات کہہ کے اور اس کو بتا کے کہا سمجھا جائے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہم سب کا نقشہ کھول دیا۔ آج کے دور کے مسلمان کا مسئلہ کیا ہے؟ آج کیوں رنگ ڈھنگ بدلتا ہے تاکہ کہیں جاب نہ چھٹ جائے؟ آج کیا مشکل ہے، پھر یہ ہوگا اور وہ ہوگا، پھر ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، ہمیں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ کہا تم اسلام کے بارے میں کیوں بدگمان ہو، کیوں سوچتے ہو کہ جو اس کی آج حالت ہے یہی ہمیشہ رہے گی؟ فاس اللہ یاتی بالفتح، ایک ہوپ دلائی جا رہی، ایک آپٹامزم کا ثبوت دیا جا رہا کہ کیا پتہ اللہ کی طرف سے فتح آ جائے۔ یہاں فتح سے کیا مراد ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، اب ان کے دل بھی فتح ہو جائیں، اب ان کو پکڑ کے اسلام کو ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے، یہ خود ہی سرنڈر کر دیں۔ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو آسان، اس کے اوپر آسان ہے۔ ہوتا کیوں نہیں؟ کیونکہ ابھی بندوں نے اس کے لیے کوشش نہیں کی، قربانیاں نہیں دیں، او امر من عندہ یا کوئی اور ہی فیصلہ ہو جائے۔ اب یہاں فتح کے ساتھ امر من عندہ کی بات کیوں کر دی؟ یقیناً اس میں کوئی فرق بات ہوگی تبھی یہ کہہ دیا۔ تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ فتح سے مراد کیا ہے، یعنی مسلمانوں کو فتح مل جائے، اور امر من عندہ کیا چیز ہے، یہ جزیہ کی طرف اشارہ ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کر دے اور اہل کتاب پر جزیہ عائد ہو جائے، اور اصل میں یہ اشارہ ہے بنو قریظہ کے قتل اور ان کی اولاد کے قیدی بنانے کی طرف۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جب ہسٹری، تو اس میں دیکھیں گے کہ غزوہ خندق کے بعد پھر ان لوگوں کے ساتھ ایک اور جنگ ہوئی تھی بنو قریظہ کے نام پہ، اور اس میں ان کے بہت سارے لوگ مارے بھی گئے، اور ان کے جو لوگ تھے دوسرے، جو مطلب جنگ میں براہ راست اس طرح انوالو نہیں تھے، ان کو قیدی بھی بنایا گیا، انہی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں بنو نذیر کی جلا وطنی کی طرف اشارہ ہے کہ قریب کے زمانے میں ایسا ہونے والا ہے، اور اللہ کو پتہ تھا کہ یہ ہو کے رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی خبر دے دی کہ دیکھو یہ ہوگا۔ فَيُصْبِحُ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ ان چیزوں پہ جو اپنے دلوں میں چھپاتے تھے اس پہ شرمندہ ہوں گے، اس میں نادم ہو جائیں گے کہ ہم نے کیا کیا۔ اور حقیقت ہے کہ جب اسلام پھیلا تو وہ دن کافروں اور منافقوں کی روحانی موت کا دن تھا، انہوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اسلام ایسے پھیل جائے گا۔ اللہ کا نبی چند لوگوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا، اور صرف 10 سال کے مختصر عرصے میں عرب سے نکل کے عجم تک ان کی بات پھیل گئی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ اپنے نبی کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر یہ آج اس خوف کا شکار تھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشخبریاں دے دیں کہ دیکھو بعد میں کچھ اور بھی ہوگا۔ بعض نے بالفتح سے فتح خیبر مراد لی، اور وہی آگے بالامر سے مراد ان کی رسوائیوں کے فیصلے، ان کی ذلتوں کے فیصلے۔ اور یہ بات کب کہیں گے؟ آگے والی آیت کو دیکھیے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہ فتح آنے کے بعد جب مسلمانوں کے حالات اچھے ہو جائیں گے، اور وہ مسلمان جو قربانیاں کر کر کے اور اپنی ذات پہ مشکلات سہ سہ کے دین سے جمے رہے، دین کے ساتھ جڑے رہے، جب وہ غالب آئیں گے تو کیا کہیں گے؟ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ ایمان والوں کو حیرت ہوگی ان کے حال پہ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، اور ایسے لوگ موجود تھے۔ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت جو کہی گئی کہ وہ قسمیں بہت کھاتا ہے، تو یہاں اس آیت میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس کی بھی شان نزول میں کچھ واقعات آتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور کس طریقے سے یہ قسمیں کھاتے تھے۔ میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی میں شیئر کر دوں کہ اس آیت میں براہ راست کس گروہ کی بات ہے اور ایسا کب ہوا۔ جی یہ ایک روایت ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ آیتیں عبداللہ بن ابی سلول کے بارے میں نازل ہوئیں۔ عبادہ بن سامت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بہت سے یہود سے میری دوستی ہے، مگر میں ان سب کی دوستیاں توڑتا ہوں، کیونکہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی دوستی کافی ہے۔ اس پر اس منافق نے کہا کہ دیکھو، میں دور اندیش ہوں، دور کی سوچنے کا عادی ہوں، یعنی اچھی دور اندیش ہوں، لانگ ٹرم بات سوچتا ہوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا، نہ جانے کس وقت کیا موقع پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، تو عبادہ کے مقابلے میں بہت ہی گھاٹے میں رہا۔ اس پر آیتیں نازل ہوئیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی تو بعض مسلمانوں نے اپنے ملنے والے یہودیوں سے کہا کہ یہی تمہاری حالت ہو، اس سے پہلے ہی تم اس دین نے برحق کو قبول کر لو۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ بدر میں بہت کامیابی ہوئی تھی مسلمانوں کو، اعلیٰ قسم کی، کہ جس میں اسباب کم بھی تھے لیکن فتح ہوئی۔ تو کچھ مخلص لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ابھی بھی سنبھل جاؤ، ورنہ یہ مشرکوں کا جو حال ہوا ہے کل یہ تمہارا ہوگا۔ اس بات کو سن کر ان لوگوں نے کہا، چند قریشیوں پر جو لڑائی کے فن سے بے بہرہ ہیں، فتح مندی حاصل کر کے کہیں تم مغرور نہ ہو جاؤ۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے فتح پا لیے تو وہ تو مکہ کے لوگ تھے، مشرکین تھے، ان کو تو لڑنا بھی نہیں آتا، ان کے پاس تو لیٹسٹ ویپنس بھی نہیں۔ اگر تمہارا ہم سے پالا پڑا، یعنی اگر کبھی ان سے یہود سے تمہاری جنگ ہوئی تو ہم تمہیں بتا دیں گے کہ لڑائی کسے کہتے ہیں۔ اس پر پھر حضرت عبادہ اور عبداللہ بن عبی کا وہ مکالمہ ہوا جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ جب یہود کے اس قبیلے سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی اور مسلمان غالب آ گئے، اب عبداللہ بن عبی آپ سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، میرے دوستوں کے معاملے میں مجھ پر احسان کیجئے، کیونکہ یہ قبیلہ خزرج سے تھا نا، اور خزرج کے ساتھیوں ہی کو پکڑا گیا تھا، یہ بنو نذیر کے موقع پہ ہوا تھا۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل صورت حشر میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز رکھوں گی، لیکن ایک موقع پہ ایسا ہوا تھا کہ عبداللہ بن عبی نے یہود کے ایک گروہ کی سفارش کی تھی اللہ کے نبی سے کہ دیکھیں یہ میرے دوست ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اسے کوئی جواب نہ دیا، اس نے پھر کہا، آپ نے منہ موڑ لیا یا آپ کے دامن سے چپک گیا۔ آپ نے غصے سے فرمایا کہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ ان کے بارے میں احسان کریں، ان کی بڑی پوری جماعت ہے اور آج تک یہ لوگ میرے طرف دار رہے، اور ایک ہی دن میں یہ سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں، مجھے تو آنے والی مصیبتوں کا کھٹکا ہے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا، وہ سب تیرے لیے ہیں۔ یعنی پھر آپ نے غصے میں آ کے یا نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ان کو چھوڑ دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بنو قینقاہ کے یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور اللہ نے انہیں نیچا دکھایا، تو عبداللہ بن عبی ان کی حمایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کرنے لگا۔ تو اس وقت اب عبادہ بن سامت جو کہ ان کے حلیف تھے، انہوں نے پھر برات ظاہر کی۔ تو اس پر آیتیں فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ تک نازل ہوئیں، جو اگلی آیتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اس منافق یعنی عبداللہ بن عبی کی عیادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ کا اخلاق دیکھیے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نے تو تجھے بارہا ان یہود کی محبت سے روکا، تو اس نے کہا، سعد بن زرارہ تو ان سے دشمنی رکھتا تھا، وہ بھی مر گیا۔ یعنی یہ اس کے کچھ لفظ تھے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ جب دوستی دل سے کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو بعض دفعہ پھر وہی چیز انسان کی زبان پہ آ جاتی ہے، فرمایا، فاصبحوا خاسرین، یہ خسارے کا شکار ہو گئے، کچھ نہ ملا، اسلام تو غالب آ گیا، اور ایسے لوگ پھر منہ چھپانے لگے۔ اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ شرمندہ تھے اور سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، لیکن آپ نے وہی معاملہ کیا جو ایک بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ ان آیتوں میں جو یہ بات ہوئی کہ خبیثت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اس نقطے پہ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بندے کو اعمال کی توفیق ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ایک بندے کو توفیق نہیں ہوئی تو وہ اس کی بجائے کوئی دنیا کا یا شیطان کا کام کرتا ہے لیکن اس نے کچھ کیا نہیں، وہ شخص زیادہ بدقسمت ہوگا کہ جس کے اعمال ہونے کے بعد ضائع ہو جائیں، نمازیں جائیں، صدقہ کیا تو گیا، روزہ کیا، ذکر اذکار، جو بھی کام اس نے کیا اللہ کی رضا کے لیے وہ ضائع ہو جائے، ایسے بندے سے بڑھ کے کون زیادہ بدقسمت ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کب ضائع ہوتے ہیں اور کون سے عمل ضائع نہیں ہوتے؟ پہلی چیز، وہ عمل ضائع نہیں ہوتے جن میں ایمان کے ساتھ اخلاص ہو، اس کے برعکس نفاق کے ساتھ جب کھوٹ ہوتا ہے تو وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز اعمال کے قبولیت کی، کہ وہ کام اللہ کو دکھا کے کیا جائے، اور اس کے اپوزٹ، اور آپ ویسے ہی کریں جیسے عموماً ہم ایسے پوائنٹس میں کرتے ہیں، پیج کو دو حصوں میں بانٹ کے تو اپوزٹ چیزیں لکھ سکتے ہیں۔ اعمال کے قبولیت کی دوسری چیز کیا ہے؟ صرف اللہ کو دکھا کے وہ عمل کیا جائے، اور اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ کہ جب نمائشی طور پہ کام کیا جائے۔ پھر اسی طرح اعمال کب قبول ہوتے ہیں؟ جب اعمال کو سنت طریقے سے کیا جائے، اور اعمال ضائع کب ہو جاتے ہیں؟ جب سنتیں زندگی سے نکل جاتی ہیں، من مانے طریقوں سے جب نیکی کے کام ہونے لگتے ہیں تو پھر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اعمال کی قبولیت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ نیکی کر کے اس کو بھول جائے۔ اس کے برعکس اعمال ضائع کب ہو جاتے ہیں؟ جب بندہ نیکی کر کے احسان جتلا دے۔ پھر اگلا پوائنٹ لکھیے گا کہ اعمال قبول کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ کسی عمل کی جزا دنیا میں نہ لینا چاہے، اور اس کے برعکس، اس کے ورسز اعمال ضائع کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ کسی عمل کی جزا دنیا میں لینا چاہے تو وہ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اعمال کے ضائع ہونے کی ایک مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت سے ملتی ہے، اپنے لفظوں میں بتاؤں گی۔ کیا آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی، کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہیں ہوتے، ہمارے حساب میں کہہ لیں تو منی نہیں ہوتی، ڈالرز نہیں ہوتے، نوٹ نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ان نمفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون ہے جو کل نماز روزے کے ساتھ آئے گا؟ یعنی نفلی عبادات کثرت سے ہوں گی، لیکن اتنے میں ایک شخص اس کے پاس آئے گا، قد شتم، جس کو اس نے گالی دی ہوگی۔ وہ شخص کہے گا، اللہ، اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب بدلے میں دینے کے لیے اس دن کچھ نہیں ہوگا، کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ حصہ اس کو دے دو، وہ تو خوش ہو جائے گا۔ کیونکہ یاد رکھیے، قیامت کے دن کے سارے مقدمے جو ہوں گے نا، وہ نیکیاں لینے کے لیے ہوں گے، یا اپنے گناہوں کا وبال دوسروں پہ ڈالنے کے لیے۔ دوبارہ بولتی ہوں، اس جملے کو شعور کے ساتھ سن کے لکھیے، قیامت کے دن کے سارے جھگڑے نیکیوں کو لینے کے ہوں گے، کہ مجھے دوسرے کی بھی نیکیاں مل جائیں۔ اتنا انسان اس دن حریص ہوگا، اتنا اس کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ بس سب کی چیزیں مجھے مل جائیں، اور دوسری وجہ کیا ہوگی؟ کہ میرے گناہ آج کوئی لے لے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، سورۃ عبس میں آتا ہے، اس دن ہر بندے کی حالت ایسی ہو جائے گی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ وہاں کسی کے جھگڑے جا کے نہیں ہوں گے، وہاں کسی کے جھگڑے محبتوں کے نہیں ہوں گے، وہاں مال کے نہیں ہوں گے، وہاں کسی کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا سوائے دوسروں کی نیکیاں چاہیے ہوں گی۔ تو اسی شخص کے ساتھ یہ حال ہوگا کہ لوگ آتے جائیں گے، اور اس نے جو لوگوں کو تکلیف دی ہوگی اس سے نیکیاں لیتے جائیں گے، اور بالآخر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ جب اور آئیں گے تو نیکیاں نہیں ہیں تو ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے، اور وہی شخص جو تھوڑی دیر پہلے نیکیوں کے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا، اب گناہوں کا ڈھیر اس کے پاس ہوگا۔ فطورحت الی النار، پھر اس کو آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ تو خبت ضائع ہو گئے عمل کب؟ جب بندے کا معاملہ دوسروں سے بگڑتا ہے۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں، جیسے ابلیس عبادت کرتا تھا لیکن آدم کے سامنے اکڑ گیا۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہر انسان کی زندگی میں کوئی آدم آتا ہے، کہ جس کو وہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اللہ کے آگے تو جھکتا ہے لیکن اس بندے کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے ضائع ہونے کی ایک بڑی پیاری مثال دی. آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی جانور ہے گھاس کھاتا ہے, ساتھ ہی کوئی زہریلی گھاس کھا لی. اب ایک گھاس ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کو جانور کھاتا ہے تو بظاہر اس کا پیٹ پھول جاتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ یہ صحت مند ہو گیا, موٹا ہو گیا, صحت مند ہو گیا, لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ زہر اس کو ہلاک کر دیتا ہے. اسی طرح اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں, بظاہر جو دیکھنے میں بڑے پھلے پھولے ہوئے لگتے ہیں لیکن اس کے وہ اعمال میں کوئی ایک ایسا وائرس چلا جاتا ہے اندر جو اس کے باقی سارے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا ہے. پھر اسی طرح اعمال بندے کے کب ضائع ہوتے ہیں؟ جب اس کے نامۂ اعمال میں کوئی کبیرہ گناہ آ جائے, کیونکہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی تو بڑی لمبی لسٹیں ہوتی ہیں لیکن اس میں صرف ایک کوئی ایسا بڑا گناہ آ جاتا ہے کہ جو بندے کی اس اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر اسی طرح بعض وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جو کچھ کیے اور کچھ نہ کیے. مثلا 5 نمازیں پڑھنے کی بجائے 4 پڑھی, ایک نہیں پڑھی, وہ 4 بھی ضائع ہو گئی. 3 پڑھی, 2 نہیں پڑھی, ضائع ہو گئی. یہ ایک صحیح بات ہے اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں. اگر ہم ایک بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں نا شعوری طور پہ اور صرف 1 یا 2 پڑھتے ہیں, ہاں ایک تو نا عادت کی, بچپن سے نہیں پڑھی تھی اب عادت ڈال رہے ہیں, یہ اور بات ہے. یہاں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو اسی منزل پہ روک لیں, کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, تو پھر یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. اور اعمال کے باطل ہونے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے جس کا ذکر اب اگلی ساری آیتوں میں آئے گی, وہ وجہ لکھ لیجئے, ارتداد. اب اس بات کو, اعمال کے اس خبط کو سمجھانے کے لیے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آخر تک پوری آیتوں کو اکٹھا پڑھوں کیونکہ بہت ہی خوبصورت ربط ہے ان کا آپس میں. فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, مَن یَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَن دِینِهِ, تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھرتا ہے, رد سے ہے, را دال دال, یعنی دین کو ریجیکٹ کر کے کسی اور طرف چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ, پسند قریب لے آئے گا اللہ ایک قوم کو. وہ کیسی ہوگی؟ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں, آپ پوائنٹس دے سکتے ہیں, ABC. نمبر 1, یحبہم, اللہ ان سے محبت کرے گا, اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوں گے. دوسری بات, وہ یحبونہ, اور وہ اللہ سے محبت کریں گے, یہ دوسری خوبی ہے. تیسری کیا ہوگی؟ اذلتن علی المؤمنین, مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے. اذلہ ذلیل سے, ذلول اس کا روٹ ہے, اصل لفظ تھا نرم, سافٹ, ایزی گوئنگ, فار گونگ, کنسیڈریبل, یعنی بڑے سافٹ ہوں گے مومنوں پہ. آپس میں مومنوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہوں گے, اگنور کریں گے ان کی باتوں کو, بہت بڑا مسئلہ نہیں سمجھیں گے وہ ایمان والوں کو, ایزی گوئنگ ہوں گے آپ یہ کہہ لیجئے. اور چوتھی بات, عزت علی الکافرین, کافروں پر بڑے غالب ہوں گے, سخت ہوں گے, شدید ہوں گے. کیا زبان کے شدید ہوں گے؟ بدتمیز ہوں گے, گالیاں دیں گے, نعرے لگائیں گے, مردہ بات کہیں گے؟ نہیں, ان میں سے ایک بھی بات نہیں. اصول کے شدید ہوں گے, روایات کے پابند ہوں گے, اپنے دین کے ساتھ سٹک ہونے میں شدید ہوں گے, نظریات قبول نہیں کریں گے ان کے, ان کا رنگ ڈھنگ نہیں لیں گے. عزت علی الکافرین, ناقابل تسخیر ہوں گے کفار کو, یہ وہ ان کو کڈنیپ نہیں کر سکیں گے. اور اگلی خوبی, یجاہدون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے ہوں گے, جہاد کریں گے, ان کی زندگی اللہ کے دین کو بندوں تک پہنچانے کی زندگی ہوگی, با مقصد زندگی ہوگی ان کی. ایسے ہی نہیں ہوگا کہ بس اپنی سہولت کے مطابق اللہ کے دین کو لیں گے, بلکہ ایک مشن کے درجے پہ وہ اس کام کو کریں گے. اور پھر اگلی خوبی, وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یعنی اللہ کے راستے میں اگر ان کو کوئی بات سننی پڑ جائے تو اس کی پرواہ نہیں کریں گے. یہ چھ خوبیاں جس میں آ گئیں, فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, یہ ہے اللہ کا فضل, وہ جس کو دے دے. فضل کیا ہے یہاں؟ ان ساری خوبیوں کا بندے کے اندر آ جانا, اور اللہ تعالیٰ میرے اندر سب سے زیادہ اور آپ کے اندر مجھ سے بھی زیادہ ان خوبیوں کو راسخ کر دے, اور ہم واقعی ایسے لوگ بن جائیں کہ جن کا ذکر ان آیتوں میں آیا. فرمایا واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ وسعت والا اور خوب علم والا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس کے لیے کیا چیز ہے, کس کے اندر کیا خوبی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو ایک آپٹمزم دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں ہوں اصل میں, میری ذات ہے جو تمہیں وسعت نظری دے گی اور علم کی وسعتیں دے گی. اور ایسے لوگوں کو ایک اور خوشخبری کیا دے دی کہ انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا تو ولی اللہ ہے. اے ایمان والو, تمہارا دوست تو اللہ ہے, اور کون ہے؟ وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول ہے. پہلی آیت سے اس کا تعلق جوڑیے ذرا, کن سے کیا کہا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہ اس کا جواب ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کیسے پہلے اور آخر کا آپس میں ربط ہوتا ہے. تم کیوں بھاگ کے جاتے ان کی طرف, تمہارا دوست تو اللہ ہے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو تو اللہ ہے نا, تیری دوستی بہت اچھی ہے, لیکن مجھے تو انسانوں کی بھی ضرورت ہے. تو کہا دیکھو وَرَسُولُهُ, رسول بھی تمہارا دوست ہے. پھر انسان کہتا ہے نہیں نہیں نہیں رسول کیا, وہ تو بہت بڑی ذات ہیں, اور میں کیا, میں رسول سے کوئی بے تکلف تھوڑی ہو سکتا ہوں, اور رسول سے کوئی میرا ایسا معاملہ تھوڑی ہو سکتا ہے جو عام بندوں سے ہوتا ہے. تو کہا اچھا اور چاہیے, تو لو الذین آمنوا, دیکھو ایمان والے بھی تمہارے دوست ہیں. ایمان والے کون؟ سارے ایمان والے. یا پھر دوسری بات, ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اس کا جواب آگے دیا جا رہا ہے, الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, فرائض کے پابند ہیں. اللہ کا حق دیا پہلے نماز کی صورت میں, اب زکوٰۃ دیتے ہیں بندوں کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے, وہم راقیون, اور جھکے ہوئے, عاجز مزاج, ہمبل, ڈاؤن ٹو ارتھ, یہ اللہ کے دوست ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے گا, وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں سے دوستیاں کرے گا, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کچھ اور طرح کی ہے, ایمان والوں کی دوستی برابر کے درجے کی دوستی ہے. تو فرمایا فَإِنَّ حِسْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہونے والا ہے, غلبہ انہی کو ملے گا. تم جو اندیشوں میں جی رہے ہو وہ اندیشے غلط ہیں. تم سوچتے ہو کہ ان تصیبنا دائرہ, ہم پہ کوئی گردش نہ آ جائے, مسلمانوں کا ڈاؤن فال نہ ہو جائے, ہم غیروں سے دوستیاں لگائیں. غم نہ کرو, جب تک مسلمان ان چھ خوبیوں کے حامل رہیں گے اپنی اجتماعی صورت میں, اور تین خوبیوں کے حامل رہیں گے آیت 55 کی روشنی میں, یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ وہم راکعون, اپنی انفرادی زندگی میں, تو ایسے ہی لوگ ہیں اللہ کا گروہ. ان کا نام کچھ بھی رکھ لو لیکن ہیں یہ اللہ کے گروہ والے, اور غالب یہی آئیں گے. ایک ایجنڈا ہے, ایک ایسا لگتا ہے کہ فلور چارٹ دے دیا, ایک ایسا مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اگر تم دنیا میں ابھرنا چاہتے ہو یہ ہے اس کے طریقے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ تم نے اختیار کیا ایجیٹیشن کا, جھنڈے پکڑنے کا, تنقید کا, بدنام کرنے کا, تو یاد رکھو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کرے کہ ہمیں یہ آیتیں بہترین طریقے سے سمجھ میں آ جائیں. لیکن اب ہم اس کو اوورال دو تین ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے.